العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات لیے حاضر ہیں. ابتدا درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے, جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول مدنی چینل کے ناطخواں اسلامی بھائی عدنان شیخ ہیں. عدنان بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عدنان بھائی کی آمد مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو اس سلسلے کا انداز معلوم ہی ہوگا, براہ راست نشریات ہماری جاری ہیں, براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جانے والا یہ سلسلہ آپ کی فرمائشوں پر مشتمل ہوتا ہے. آپ مدنی چینل کے کچھ مدنی گلدستے دیکھنا چاہیں, کوئی سلسلے کے مدنی گلدستے دیکھنا چاہیں, کوئی آپ کی فرمائش ہو, آپ دیر نہ کریں, آپ کالز کیجئے. ہمارے نمبرز جو ہیں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے, اپنی کالز ریکارڈ کرائیے, جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ کالز ریکارڈ کرائیں. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم آپ کی فرمائش پوری کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. بلکہ آج کا سلسلہ ہم نے اس انداز سے تیار کیا ہے جو پچھلے سلسلوں میں آپ کی کالز ریسیو ہوئی تھیں, آپ کے ایس ایم ایس وغیرہ تھے, تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مدنی گلدستے تیار کیے ہیں. اور انشاءاللہ عزوجل سلسلہ جوں جوں آگے بڑھے گا آپ دیکھیں گے خوبصورت پیارے پیارے مدنی گلدستے, سیکھنے کا بھی بہت کچھ موقع ملے گا ہمیں. بہت ہماری آج کی جو یہ رات ہے, بالخصوص یہ جمعرات کی رات ہے, جمعرات اور جمعرات المبارک کی درمیانی شب ہے, یہ ایسی بابرکت, خود ہی ایک بابرکت رات ہے. مغرب کے بعد جو ہے چونکہ دن تبدیل ہو جاتا ہے, جمعرات المبارک کا جو ہے وہ یہ گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں, اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کی اپنی ہی برکتیں ہیں. اس میں درود پاک پڑھنے کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائے. ہم مدنی چینل کے اس سلسلے میں حاضر ہیں. آپ کی کالز انشاءاللہ ہم لیں گے, ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے خوبصورت مدنی گلدستے بھی ہیں, اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ثنا خوان رسول نعت خوان اسلامی بھائی عدنان شیخ سے ہم کچھ کلام بھی سنیں گے. لیکن مدنی چینل کے ناظرین, آپ یہ یاد رکھیے گا, آج آپ نے عدنان بھائی سے فرمائشیں نا شریف کی نہیں کرنی, بلکہ آپ عدنان بھائی سے کچھ بات کرنا چاہیں, ہم سے کچھ بات کرنا چاہیں, تو آج ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی ایز اے مبلغ ہمارے ساتھ شامل ہیں. آپ کو انشاءاللہ مدنی پھول دیں گے, بڑے پیارے پیارے مدنی پھول دیں گے. انشاءاللہ سلسلہ ہوگا, گفتگو کا سلسلہ ہوگا, اور پھر مدنی گلدستے ہوں گے. عدنان بھائی, مدنی چینل کا یہ جو سلسلہ ہے, اس میں مدنی چینل کی یادگار لمحات ہم جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں, ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں مدنی گلدستے ہوتے ہیں, خوبصورت پیارے پیارے مدنی گلدستے ہوتے ہیں, نگران شورا کے, شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے, شہزادگان کے. ابتدا عموماً جو ہے ہم اپنے سلسلے کی مدنی چینل کی مدنی بہار سے کرتے ہیں کہ آپ مدنی چینل کی مدنی بہار کو ہم سے شیئر کرنا چاہیں. مدنی چینل نے الحمدللہ جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی جو ہے, اور اب بھی سلسلہ جاری ہے, مدنی زندگیوں میں مدنی چینل مدنی انقلاب لے کے آیا ہے, چینج لے کے آیا ہے. تو کوئی آپ کا ایسا واقعہ آپ کے اس سے منسلک, کیا آپ نے مطلب جو فیل کیا ہو, آپ کو کسی نے آ کے اپنے تاثرات دیوں کیا مدنی چینل سے, مطلب جو مجھے یہ فرق ہوا, یہ فائدہ ہوا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ مجھے یاد ہے 2002 کی بات ہے. اچھا, کم و بیش 12 غالباً 12 سال پہلے ہو چکے. اور چونکہ ایسا میں نعت خواں بھی ہوں, آپ کو امیر اہل سنت کی ایک بار آپ کی کرامت بتاتا ہوں. کرامت ہے مدنی بہار, مدنی بہار بھی الحمد للہ اور امیر اہل سنت کرامت بھی, کہ میرا گلا اکثر متاثر رہتا ہے. تو پہلے ملاقات ہوتی تھی جامعہ کی چھت کے نیچے نا جی, امیر اہل سنت وہاں پر ملاقات فرمایا کرتے تھے. میرا گلا بڑا متاثر تھا اس وقت, نیا نیا معاملہ تھا بالکل, اور نعت شریف کے لیے مختلف نعت خواں آتے تھے بابا کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے. بابا انہیں جو ہے نعت کے لیے بلایا کرتے تھے. نعت بھی وہاں پر سلسلہ ہوتا تھا, ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا. اس دوران جو ہے وہ نعت شریف پڑھی جاتی تھی. تو گلا بڑا متاثر تھا, بابا نے اشارہ کیا الحمدللہ نعت شریف پڑھنے کے حوالے سے. تو وہاں پر الحمدللہ تشریف آوری ہوئی, وہاں پر بیٹھا تو گلا بڑا متاثر, گلا نہیں چل پا رہا تھا. اچھا پھر امیر علیہ سنت غالباً چائے نوش فرما رہے تھے جی ہاں, تو تھوڑی سی آپ نے چائے جو ہے مجھے عطا فرما دی بچی بھی نا اس وقت. اس کے بعد پھر الحمدللہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا ہے تو پھر تقریباً ایک گھنٹے تک لگاتار پڑھتا رہا. کیا بات ہے, ہمارے امیر علیہ سنت کی اور آپ کے عطا کردہ جو ہے وہ یعنی تبرک کی, تبرک کہنا چاہیے. الحمدللہ ہمارے امیر اہل سنت کے تو جلوے ہیں, امیر اہل سنت کی برکتیں ہیں, فیوزات ہیں امیر اہل سنت کے. اور مدنی چینل کے ناظرین, ابتدائی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ادانی کال سے کرتے ہیں, آپ کی جو فرمائشیں ہیں ہمیں وقتاً فوقتاً جو بالخصوص جو ہے ہمیں پچھلے سلسلے میں موصول ہوئی ہیں. آئیے پہلے کال سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سر آپ کو دکھائیں گے مدنی گلدستہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لال خان اتاری پاک بلالی کابینہ بلوچستان سوئی سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مدنی چینل کے یادگار لمحات کا سلسلے میں آپ ہمیں برائے مہربانی جو سب سے پہلا وی سی ڈی یعنی دیدار امیر اہل سنت وی سی ڈی ہے, ان میں سے دیدار امیر اہل سنت کی جو جھلکیں دکھائی تھی وہی ہمیں دکھائیں تاکہ ہمارے یاد تازہ ہوں, وہی اشعار بھی سنا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, دعاؤں کی درخواست, مغفرت کی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مشکوار مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالی کی غلامی میں جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے. اب یہ انہوں نے دیدار امیر علیہ سنت کی, اچھا یہ ایک یہ بھی بتا دوں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور عدنان بھی آپ کو بھی, کہ سلسلوں میں یہ دیدار امیر اہل سنت کے حوالے سے جو فرمائش ہے نا, یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ٹاپ آف دا ٹرینڈ ہے. یعنی یہ بالکل ہر سلسلے میں کم و بیش کہہ سکتے ہیں ایک دو کالرز جو ہیں ہمارے کال سینٹر کے اسلام بھی بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ اس حوالے سے فرمائش کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت کا جو دیدار ہے, پہلی جو وی سی ڈی ہے, پہلی وی سی ڈی کے حوالے سے جو مدینہ الاولیہ ملتان شریف کے بھی اس میں مطلب جو ہے وہ مناظر ہیں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس میں جلوے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جب یہ وی سی ڈی آئی تھی تو اس وقت ایسا مطلب یعنی ایسی ایموشنز تھے, اور یعنی جہاں جہاں یہ دکھائی جانے والی تھی وہاں باقاعدہ فیسیں لے کر اور مطلب یہ وی سی ڈی دکھائی جاتی. اچھا فیسیں لینے کے بعد جب یہ دیکھتے وی سی ڈی تو ایسی دیکھنے کی صرف مدنی بہاریں ہوتی, کوئی داڑھی شریف رکھتا, کوئی امام شریف کا تاج سجا لیتا. میں بتاؤں کہ جی جی کس وقت کی سی ڈی آئی تو کافی کئی سو یار یوں سمجھے کہ شاید کافی لوگوں نے جو ہے دیدار امیر سے نہیں کیا تھا, لیکن جب یہ سی ڈی آئی اور لوگوں نے امیر اہل سنت کی زیارت کی, آپ کا دیدار کیا, تو ان کی کیفیت الگ ہی تھی. الگ ہی آپ جانتے ہوں گے, شاید آپ کو یاد ہوگا ملتان شریف کا اجتماع تھا جی, دیوانوں کی لائن لگی رہتی تھی کہ بس ایک جھلک امیر اہل سنت کی دکھ جائے. تو ہزاروں بندے, ہزاروں اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے امیر اہل سنت کی زیارت نہیں کی تھی, لیکن جب وہ سی ڈی آئی جس کا نام تھا دیدار امیر اہل سنت, جب وہ سی ڈی آئی لوگوں نے امیر اہل سنت کو دیکھا کہ امیر اہل سنت کیسے ہیں. آواز سنی تھی اجتماع میں کہ ایک ہستی ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی تقدیر میں انقلاب برپا کر دیا. تو دکھا دیں پھر

میرا پیر میرا پیر. آج تو ماشاءاللہ ابتدا ہی میں جو ہے وہ خوبصورت لمحات اس قدر, مطلب یہ جب ہم پرانے لمحات جب دیکھتے ہیں نا, جب ماضی کی طرف ایک نظر دوڑاتے تو الحمدللہ ایسا, مطلب جو جب پرکیف لمحات یادگار لمحات کی طرف جاتے ہیں نا تو مزہ ہی آ جاتا ہے, مزے کو مزہ ہو جاتی ہے. بالکل باپا امیر اہل سنت کی جب زیارت ہوتی ہے وہ لمحات الگ ہی تھے, بالکل اس کی کیفیت ہم الفاظ میں بیان نہیں کر پائیں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دیدار کے لیے ہم جو ہے آپ کو ایک نیکی کی دعوت بھی پیش کر دیتے ہیں, یہاں ہاتھوں ہاتھ کے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کو حیض جام بنا لیجئے, ضرور شرکت فرمائیے, ضرور مطلب جو ہے مدنی مذاکرہ اٹینڈ کیجئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دیدار جو ہے نا, آپ کا دیدار یا آپ کو دیکھنا ہی جو ہے نا, اتنا ٹھنڈک اور تقویت کا باعث ہوتا ہے. ایک اسلام بھائی نے مجھے بتایا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ربیع الاول میں جب مطلب جو ہے وہ مبارک جھنڈا لہراتے تھے, ابھی بھی لہراتے ہیں الحمدللہ, تو ایک مرتبہ جب جھنڈا لہرایا ہے نا اللہ, تو میں بہت پریشان تھا, بہت ٹینشن میں تھا, میرا بہت دور کا باب المدینہ سے سفر تھا اور یہاں باب المدینہ میں اکیلا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں مجھے آگے اندھیرا ہی نظر آتا, لیکن جب ربیع الاول میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جھنڈا لہرایا اللہ, تو لہرایا وہ ساری ساری کلفتیں پریشانیاں مشکلات سب ایک طرف چلی گئی. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ہیرو میں ہیرا عطا فرمایا, نگران شورا عطا فرمائے ہیں, اور نگران شورا کا ابھی بھی بیرون ملک کا جدول جاری ہے. نگران شورا بیرون ملک میں الحمدللہ مدنی حلقے, شخصیات, اجتماعات, نیکی کی دعوت, ابھی جو ہے ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کچھ دیر پہلے ہی کہ ابھی آپ کا اسکاٹ لینڈ کا کل جدول تھا, تو اسکاٹ لینڈ کے کیپٹل ایڈنبرا میں اور دوسرے بڑے شہر گلاسگو میں جو ہے آپ کی کچھ مدنی کاموں میں مصروفیت تھی, اس کے بعد پھر آپ واپس جو ہے وہ انگلینڈ یعنی یو کے جو ہے وہ واپس تشریف لائیں, مطلب چھوٹے قصبے میں آپ کی مطلب آمد ہوئی اور وہاں الحمدللہ سنت و بھرے اجتماعات وغیرہ کا سلسلہ ہوگا. آپ بالخصوص یو کے وغیرہ میں چھوٹے قصبات اور چھوٹے جو ہے وہ شہروں کو فوکس فرما رہے ہیں اور اس طرح مطلب آپ کا یہ سلسلہ سفر کا جاری ہے. ایک سفر کے دوران نگران شورا نے ایک مدنی مکالمہ فرمایا تھا اللہ, تو نگران شورا کے مدنی پھول ہوں. آپ دیکھیے کہ امیر اہل سنت کی جو ہیرو میں ہیرا نگران شورا ہے, امیر اہل سنت کا مقصد ہے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. دیکھیے نگران شورا جو ہے وہ اس وقت کہاں ہے, اسکاٹ لینڈ, اسکاٹ لینڈ کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں, بیانات فرما رہے ہیں, یعنی سفر کا سلسلہ, سفر کا سلسلہ ہے. اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ جو ہے وہ مدنی قافلوں کے ذریعے ان سفر کے ذریعے دعوت اسلامی 200 ممالک میں ہے, مدنی چینل کے ذریعے بھی اور مدنی قافلوں کی برکتوں سے بھی الحمدللہ. پھر بیرون ملک مساجد کا بنانا ہے, مساجد کی آباد کاری ہے, سنت و بر اجتماعات کا سلسلہ ہے, مدنی کاموں کا سلسلہ ہے, بہت مطلب جو ہے وہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, مدینہ ترکیب ہے. اور الحمدللہ اس میں جو ہے وہ نگران شورا کا کنٹریبیوشن ہم سب کے سامنے, نگران شورا کے جو معاملات ہیں, تو نگران شورا کا ابھی ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ تیار ہے. اچھا بیرون ملک میں آپ نے جو ایک مدنی مکالمہ فرمایا تھا, اور اس میں بھی جو ہے عدنان بھی کہ گھر میں افسر, گھر کا افسر, گھر کا ہیڈ کون, اچھا یہ اس مدنی گلدستے کا عنوان ہے. تو اب یہ کہ اتنا کچھ تو بتا دیے, اب نگران شورا کے مدنی پھول رہ گئے اور اب اس سسپینس کو ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ فرمائیے, نگران شورا کے مدنی پھول توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے, اور مدنی گلدستے کا نام ہے گھر کا افسر کون کون. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. گھر ہے نا ہاؤس, اٹس لائک اے انسٹیٹیوشن. ہو از دا ہیڈ آف دس انسٹیٹیوشن؟ قرآن سیز الرجال قوامون علی النساء, مرد افسر ہیں عورتوں پر. وداؤٹ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن, اگر اس کا کوئی ہیڈ نہیں ہے, کوئی ناظم نہیں ہے, کو افسر نہیں ہے وہ انسٹیٹیوشن نہیں جا سکتا. اور لیڈر ہمیشہ ایک ہوتا ہے, افسر ہمیشہ ایک ہوتا ہے, ڈرائیور ہمیشہ ایک ہوتا ہے. ویسٹرن میں بہت بڑا پرابلم ہے, ویومن دے کین ناٹ ایکسپٹ دیٹ مین از دا گارڈین اور دا آفیسر اوور اس. یہ چینج کر رہی ہے نیچر کو, دس بہیویئر اینڈ دس تھنکنگ از چینجنگ دا آؤٹ آف نیچر ہے. وومن وانٹس ٹو بی دا ہیڈ گارڈین or not to accept the guardianship or the authority of man in the house. یہ عورتوں کی غلطی ہے. Nature is it. الرجال قوامون علی النساء, مرد افسر ہیں عورتوں پر. This is the nature and Quran expresses that nature that men are officers over women. اگر قرآن پاک کا یہ حکم ہمارے گھروں میں نافذ ہو جائے, میں تو مسلمان عورتوں سے بات کر رہا ہوں نا, I speak to Muslim women جو قرآن پر ایمان لائی ہیں. Those who believe in Quran, جو قرآن پر ایمان لائی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ مرد افسر ہے عورتوں پر. اب اگر یہ قرآن کے اس حکم کو قبول فرماتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی نظام بہتر چلے گا, کیونکہ قرآن نے اس حکم کے تحت مرد کو جو افسر بنایا اس کی حکمت بیان کی کہ یہ ان کا خرچ اٹھاتے ہیں. عورتوں کو مرد کے ڈیپینڈ پر دیا گیا کہ مرد گھر چلائیں گے اور عورتیں گھر سنبھالیں گی. اب اگر اس کلچر کو ایکسپٹ کر لیا جائے اور عورت اس بات کو قبول کر لے کہ مرد افسر ہے اور میں نے ایٹ لیسٹ اسی کے تحت رہ کر گھر چلانا ہے, اور اس کا آرڈر فائنل آرڈر ہوگا جبکہ اس کا آرڈر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نہ ٹکراتا ہو, تو میں نے اس کی بات ماننی ہے. جب یہ آ جائے گا نا کہ میں نے اس کی بات ماننی ہے, اب میں چاہے کماتی ہوں, میں گھر چلاتی ہوں, جو بھی کرتی ہوں, میں اس کی پارٹنر ہوں, بٹ ہی از اے باس. کسی ایک کو باس قرار دیے بغیر ہم کوئی ادارہ کوئی گھر نہیں چلا سکتے. مرد کو افسر جو قرآن نے بنایا ہے یہ عورت کو قبول کرنا پڑے گا, ورنہ گھر میں جھگڑے ہی رہیں گے. اور حاجی صاحب has explained is that قرآن says الرجال قوامون علی النساء that men are officers on women. The reason that's given in قرآن کریم is that men are responsible for the maintenance of women financially. They must take care of them. Even though these days many women they work and they earn and they feel that we are independent and we don't depend on the maintenance from the husbands, but these are few cases and temporary cases. This would not change the nature. Still maximum of women in the world, vast majority of women in the world, they depend on the maintenance of their husbands or men that go out and work. So as soon as we try to change the nature and we try to be boss where women shouldn't be at that position, they should accept the bosshood or the officerhood of men in the house, there will be peace and harmony and there will be order. Ji Adnan bhai bataiye ghar ka afsar kaun? Yakeenan گھر کا افسر وہی جو گھر چلاتا ہے. مل اللہ تبارک و تعالی نے جیسا ابھی مدنی گلدستے میں نگران شورا کے مدنی پھول بھی پتہ چلے اور بڑی خوبصورت سی لوکیشن پر یہ مدنی مکالمے کا سلسلہ ہوا تھا بیرون ملک اور ہم نے اسے پیش کیا. اچھا اب جو ہے سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں, کالز بھی ہیں. اسلام بھائی ہم سے کچھ کہنا چاہیں, ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ, اس مدرسۃ المدینہ میں جو مدنی منے اور مدنی منیاں پڑھتی ہیں ان کے جو ہے معمولات کس قسم کے ہوتے ہیں؟ آپ صرف مطلب جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہاں تعلیم ہوتی ہے یا اخلاقیات؟ اور جیسا کہ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے واضح بھی ہے, پھر بھی مطلب جو ہے اس حوالے سے چونکہ آپ کا ایک براہ راست تعلق بھی رہا ہے, میرا بھی الحمدللہ براہ راست ایک تعلق رہا ہے, تو ہمارے ایک اپنے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں, تجربات بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, آنکھوں دیکھی مطلب جو ہے بہت ساری مثالیں بھی ہوتی ہیں ایسی کہ جس سے مطلب جو ہے الحمدللہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا جو یہ شعبہ ہے یہ مدنی منوں اور منیوں میں بھی انقلاب لا رہا ہے الحمدللہ. اور یہ مطلب وقتاً فوقتاً ہمیں پتہ بھی چلتا ہے. جی آپ اپنے تجربہ بتا رہے تھے. اب ایسا ہی ہے کہ مسجد مدینہ کے اندر قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے, ناظرہ کی بھی ہوتی ہے, حفظ کی بھی ہوتی ہے. شروعات میں یہ ہوتا ہے کہ دعائیں مدینہ ہوتی ہیں. دعائیں مدینہ میں جو ہے وہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا جاتا ہے, پہلے تلاوت ہوتی ہے, پھر مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا أبدًا, قصیدہ بزرگی پڑھا جاتا ہے, اس کے بعد کلاسز لگتی ہیں, ناظرہ پڑھا جاتا ہے, سبق اسباق سنتے ہیں قاری صاحبان جو ہے, اس کے بعد جناب والا پھر جو ہے اسی طرح سنت آداب سکھائی جاتی ہے، مطلب جو ہے وہ یہاں یعنی کھانے وغیرہ کے بھی جو طلباء کرام کے معاملات ہوتے ہیں، جامعۃ المدینہ ہو یا مدرسۃ المدینہ ہو یا دار المدینہ ہو، سنت کے مطابق جو ہے وہ گویا کی کوشش ہوتی ہے، سنت کے مطابق سکھانے کی بھی عملی طور پر بھی کوشش ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. ادا نہیں پتا ہے میں نے آپ سے یہ تذکرہ کیوں بیچ میں چھیڑا. جی جی آپ بتائیے کیوں چھیڑا. ہو سکتا ہے شاید آگے کوئی گلدستہ ہو، آگے مدنی گلدستہ ہو آگے. بڑا انہیں تو ایک کسوٹی تھی ہماری یہ تو، لیکن آپ تو پہلے ہی سوال میں اور اس میں پہنچ گئے اور بالکل بالکل جیسا آپ پہنچے ہیں. تو ہمارے پاس مدنی منوں کا سلسلہ بھی ہے، لیکن اس کی چونکہ فرمائش ہمارے پاس آئی تھی تو پہلے ہم کال سن لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مدنی گلدستہ دکھائیں گے. تو جی کال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صیبہ فاطمہ تاریہ ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. مدنی چینل پر جو بچوں کا سب سے پہلا سلسلہ نشر کیا گیا تھا وہ کون سا تھا؟ اس کی تھوڑی سی جھلکیاں دکھا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب مدنی منی نے وہی بچوں کی فرمائش کی کہ پہلا سب سے پہلا سلسلہ کون سا تھا. جی انشاءاللہ ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے پاس تیار ہے وہ سلسلے کا مدنی گلدستہ انشاءاللہ. یاد ہے سردار بابو کے شروعات کے دن تھے جب مدنی چل کا آغاز ہوا تھا، ابتدا پیچھے کناٹ ہوتی تھی بالکل ابتدا میں، اور مدنی منی کمسن مبلغ کے حوالے سے سلسلہ. اچھا کمسن مبلغ کا سلسلہ، اور اس پہ تلاوت ہوتی تھی. ایک بچے مدنی منی جو مدنی منی ہی تلاوت کرتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، بیانات کا سلسلہ ہوتا تھا. تو دکھاتے ہیں آپ کو مدنی گلدستہ جو مدنی چینل کا پہلا مدنی منوں کا سلسلہ تھا، جیسے عدنان بھی نہیں ہوتا ہے کمسن مبلغ. ایک تو ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ تیار ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک انصاری نوجوان کی عیادت کے لیے گئے. وہ اپنی بوڑھی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ مرض الموت میں مبتلا تھا. عیادت کے بعد ہم واپس ہی ہونے والے ہی تھے کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. ہم وہیں ٹھہر گئے، اس کی آنکھیں بند کی اور اس پر چادر ڈال دی. اس نوجوان کی بوڑھی ماں ہمارے قریب ہی کھڑی تھی، ہم نے اسے تصدیق تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ جو مصیبت تجھ پر آن پڑی ہے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اس پر صبر کر۔ یہ سن کر وہ بڑھیا کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیا میرا بیٹا مر گیا؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم سچ کہہ رہے ہیں، واقعی تمہارے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اس بڑھی عورت نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور بڑی آہ وزاری سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرح عرض گزار ہوئی، اے میرے پروردگار عز و جل، میں تجھ پر ایمان لائی اور تیرے محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف میں نے ہجرت کی۔ مجھے تیری ذات سے امید و واثق ہے کہ تو ہر مصیبت میں میری مدد کرے گا۔ اے پروردگار عز و جل، آج کے دن مجھ پر میرے بیٹے کی جدائی کا مصیبت کا نابوجھ ڈال۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابھی وہ بڑھی اپنی اس دعا سے فارغ بھی نہ ہونے پائی تھی کہ اس کے مردہ بیٹے کے منہ سے کپڑا ہٹ گیا اور وہ مسکراتا ہوا اٹھ بیٹھا اور پھر ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ہاتھ اٹھتے ہیں یہی بر آئے ہر مدعا، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سلسلہ 8 سال پہلے مطلب جو ہے وہ کم و بیش مطلب ہے وہ ابتدائی مطلب دور کا جو کم سے نو بلے کا ہوتا تھا۔ یہ مدنی منع تو کافی بڑے ہوتے ہو گئے ہوں گے اور مدنی شہزادے بن گئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اللہ نے چاہا تو شاید مدینہ کے مطلب مبلغ دعوت اسلامی اللہ تبارک و تعالی نے بنائے۔ تو اب جو ہے سلسلے کا مطلب جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور عدنان بھی کافی دیر سے مطلب جو ہے اب یہ بھی معاملہ کہ یار ابھی تک کوئی جو ہے نواز شریف ایک آدھ اشعار نواز شریف کی ہو جائیں، یا مطلب جو ہے میں سوچا تھا کہ جب دیدار امیر اہل سنت کے بعد ایک دو پھر ابتدائی وقت ہے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی عدنان بھی ہمارے ساتھ ہیں، ابھی وقت بھی الحمدللہ ہے، تو ان شاء اللہ آپ سے ناطے بھی سنیں گے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی مطلب جو ہے وہ ہمارے اس سلسلے کا چونکہ فارمیٹ ایسا ہے کہ آپ ریکارڈڈ مطلب جو ہے وہ چیزوں کی فرمائش کریں، لیکن آپ آن ایئر بھی کوئی فرمائش کریں گے تو ہم کوشش کریں گے پورا کرنے کی ان شاء اللہ۔ ابھی جو ہے کال بھی ہیں، کالز کی طرف بھی ہم انشاءاللہ چلیں گے، کال بھی سنائیں گے، اور جو آپ کی فرمائشیں اس کے مطابق جو ہے ہم اپنے سلسلے کو لے کے چلیں گے۔ نگران شورا کی طرف ایک بار پھر چلتے ہیں، کیونکہ نگران شورا کا آپ سفر بھی ہے اور آپ کے سنتوں بھرے بیانات کے انداز میں اللہ کیسا ہے، مطلب نگران شورا الحمدللہ سنتوں بھرے بیانات فرماتے ہیں، بالکل ایک آپ کی بھی مطلب انٹینشنز، آپ کے بھی جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ بالکل اس میں محو ہو چکے ہیں، جو آپ کے مطلب سنتوں بھرے بیانات میں آپ گویا کے حقیقت میں کہ ڈوب کر آپ بیان فرما رہے ہوں، آپ بالکل جو ہے وہ یعنی ذاتی طور پہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جو برائی آپ بیان کر رہے ہیں۔ کبھی مطلب جو ہے وہ آپ سود کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، کبھی دیگر بدنگاہیوں کے حوالے سے، کبھی کسی کے حوالے سے، تو یہ جو اس میں آپ یہ بالکل جو ہے آپ کا انداز، آپ دیکھیں آپ کے بیانات کیسے ہیں، ٹاپک آپ کے کیسے ہوتے ہیں، والدین کے متعلق ہمیں کیسا ہونا چاہیے، کیا بات ہے، زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے، بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے، اور آپ نے ایک بیان فرمایا تھا اپنی نوعیت کا منفرد بیان تھا، اچھا، اور غالباً باہر آپ نے بیان فرمایا تھا پاکستان سے باہر، اچھا، اس کا نام تھا ہمیں کیا ہو گیا، جی، اور وہ بیان ایسا تھا جو سنتا ہے کیفیت اس کی الگ ہی ہو جاتی ہے، جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا آپ نے جب بیان فرمایا تھا، اس میں باطنی امراض، جھوٹ، غیبت، چغلی اور ایسے ٹاپک پر آپ نے بیان فرمایا تھا ہمیں کیا ہو گیا ہے، اور اس میں آپ نے تو سب کو لیا تھا، بے پردگی کے حوالے سے بھی لیا تھا آپ نے، اس میں بے حیائی کے حوالے سے آپ نے ٹاپک لیا تھا، اور پھر آپ نے ایسا بیان فرمایا تھا اپنی نوعیت کا منفرد بیان تھا، بالکل اپنی نوعیت، اس سے لاکھوں لوگوں ہزاروں لوگوں کی اصلاح، جی بالکل، ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا باعث ہوا تھا، یہاں تک کہ جب ریکارڈڈ بھی دیکھا گیا تو ہمیں بتایا ہی گیا تھا کہ جب نگران شورا اشک بار ہوئے تو یہ دیکھنے والوں نے جو ہے وہ ان پر بھی رقت تاری ہو گئی، وہ بھی اشک بار ہو گئے، مطلب رونے لگے کہ واقعی یار یہ جو کہہ رہے نا یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور واقعی آپ نے جھنجھوڑا ایک استھان، جو بندہ اسلامی بھائی گناہوں میں امراض میں جو مبتلا ہے، کبھی نماز چھوڑ دی، جھوٹ زبان پر، غیبت زبان پر، اگر وہ سنے تو وہ جھنجھوڑ جائے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، صحیح، میرا معاملہ کہاں جا رہا ہے، کیا مجھے اپنی قبر و آخرت کی فکر نہیں ہے، کیا مجھے اپنے معاملات کی فکر نہیں، میری نمازیں پانچوں وقت کی پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا، میں غیبت سے بچ رہا ہوں نہیں بچ رہا، اور یہ جھوٹ سے بچ رہا ہوں نہیں بچ رہا، ماشاءاللہ. تو آپ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، آپ نے کس طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کس طرح سے آپ نے مطلب مدنی پھول ارشاد فرمایا، اور کیا مدنی پھول ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں نگران شورا کی زبانی آپ کے سنتوں بھرا بیان، ہمیں کیا ہو گیا. اس متعلق ہمارے پاس فرمائش بھی آئی تھی، ابھی ہم مطلب کال نہیں لیتے بلکہ ہم ڈائریکٹ یہ مدنی گلدستہ جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کرتے ہیں. دیکھیے مدنی گلدستہ جو نگران شورا کا سنت و بھرا بیان تھا، ہمیں کیا ہو گیا، اس کا ایک مدنی گلدستہ ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. مسلمان بے باقی کے ساتھ داڑھی منڈا رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر بے حیائی کے مناظر ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے، تاش کھیل رہا ہے مسلمان، جوا کھیل رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے، فجر کے وقت بستر پر سویا ہوا ہے اور کیا ہو گیا ہے، غیر مسلموں کے انداز اور غیر مسلموں کا لباس پہن رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے، مسلمان کی بیٹی جینس کی پینٹ پہن رہی ہے اور کیا ہو گیا ہے، مسلمان کی عورتیں ان کے گھر کی ماں بہنوں کی آستینیں کٹ کر سلیو لیس کپڑے ہو گئے اور کیا ہو گیا ہے، ہمارے کپڑے چھوٹے ہو کر شارٹس بن گئی اور کیا ہو گیا ہے، پوچھتے ہو کیا ہو گیا ہے، اتنی رب کی نافرمانیاں کر کے پوچھتے ہو کیا ہو گیا ہے، یہ صحیح ہوگا کب، یہ کیسے صحیح ہوگا، کبھی سوچا ہے کیا ہو گیا ہے، اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیوں کہتا ہے یہ کیا ہو گیا ہے، کبھی آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو اور اپنا حلیہ دیکھ پھر کہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کبھی گھر کے اندر غیرت کی نظر ڈال کر دیکھ اور پھر سر جھکا کر بول یہ کیا ہو گیا ہے، اپنی اولاد کو بے نمازی بنتا دیکھ کر صبر کرنے والے اور چپ رہنے والے، اس کو نماز کی دعوت نہ دینے والے، کبھی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اپنے اس بے نمازی بیٹے اور اس داڑھی منڈے بیٹے کی طرف دیکھ اور پھر پوچھ خود سے یہ کیا ہو گیا ہے، حیا کا جنازہ نکل گیا ہے اور کیا ہو گیا ہے، وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سینما دیکھتی ہی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ اور کیا ہو گیا ہے، بھائی کے سامنے بہن بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنے جا رہی ہے اور کیا ہو گیا ہے، ماں اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی کو اپنے نئے منگے بیٹی کے منگیتر کے ساتھ گھومنے کے لیے بھیج رہی ہے اور کیا ہو گیا ہے، کیوں کہتے ہو کیا ہو گیا ہے، ارے یہ کہو کیا نہیں ہوا، ارے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کہہ رہے خدا بندی اگر نازل ہوا تو بچیں گے کیسے، جو قوم نیکی کی دعوت بند کر دے برائی سے روکنا بند کر دے وہ پوچھتی ہے کیا ہو گیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ اتنا حد تک کم ہو جائے رکنے جیسا ہو جائے پھر پوچھتی ہے کیا ہو گیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کیا خود سے پوچھو گے یار، میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھی ٹھیکتا ہی بھائیو، یہ کیا ہو گیا ہے، میرے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے، اذان ہوتی ہے یہ نماز کے لیے نہیں جاتا، اسے کیا ہو گیا ہے، اپنے ہاتھوں اپنے آقا کی محبت کی نشانی داڑھی کو مونڈ کر نالی میں بہاتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بے حیائی کے نظارے دیکھتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو چپ کر یا اعلانیہ جا کر بدکاری کرتا ہے، مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے، یہ تو میں ہم پوچھ رہے آپ سے، ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں ندامت نہیں آتی ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں رونا نہیں آتا ہمیں کیا ہو گیا ہے، افسوس نہیں ہوتا ہمیں کیا ہو گیا ہے، خوف خدا سے دل کانپتا نہیں کیا ہو گیا ہے، عشق رسول میں آنکھ بہتی نہیں کیا ہو گیا ہے، امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بے عملی دیکھ کر دل کرتا نہیں کیا ہو گیا ہے، ارے حس مر گئی اور کیا ہو گیا ہے، بے حس ہو گئے اور کیا ہو گیا ہے، دولت نہیں آتی تو بے قراری ہو جاتی ہے، نیکی نہیں آتی حس نہیں آتی اور کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، ارے بے حس ہو گئے، دولت کمانے کی حوث لگ گئی اور کیا ہو گیا ہے، شہرت کی حوث لگ گئی اور کیا ہو گیا ہے، نشے کی لت لگی ہے اور کیا ہو گیا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، ادانوی کچھ اگر اس کلام کے دو اشعار ہو جائیں، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا Oh, اگر کچھ کالز ہیں تو ہم اپنے سلسلے میں اس کو شامل کرتے ہیں, کچھ کالز ہیں تو دے دیجئے, تو پھر ہم اپنے سلسلے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. جی میرا نام ہانیت تاریہ ہے, میں مرکز لولیا لاہور سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان کی زیارت کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں. ہم نے یہ پہلی مرتبہ سلسلہ دیکھا ہے. ہم نے باپا جان کی شب برات والی کوئی دقت انگیز دعا سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ویسے ہی تھوڑا سا ماحول, مطلب جو ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کا جب یہ کلام سنا, اور اسی حوالے سے ابھی شب برات کا ہم نے انشاءاللہ آپ کی فرمائش نوٹ کر لی ہے, ممکنہ صورت میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. مزید اگر کالز ہیں تو دے دیجیے. غلام یاسین اتاری تار والا بورے والا سیل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات جاری ہے. امیر السنت کا جو ابھی دیدار کرایا گیا, دیدار امیر السنت کی چلتیاں دکھائیں گی, ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا, بہت پیاری تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں بلائیں نصیب فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سعی کو قبول فرمائے, ہماری مجلس کی سعی کو قبول فرمائے, دیدار امیر علیہ سنت سے جو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. اور مزید کالز ہیں تو ایک اور کال دے دیجیے. مدنی چینل جس دن آن ایئر ہوا تھا نا فرسٹ ٹائم, اس میں جو سب سے پہلے دن مدنی چینل کے یادگار لمحات ہیں کہ مدنی چینل پہ صرف کیا ہوا, تو سب سے فرسٹ ٹائم وہ والے لمحات اگر چلا دیے جائیں تو جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ وہ والے لمحات جو ہے انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں ہم جو ہے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. گزشتہ دنوں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کا, آپ کا تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ بیرون ملک سفر کا سلسلہ رہتا ہے, اور عرب شریف میں آپ کے سفر کا سلسلہ رہتا ہے, اور عرب شریف میں تو کیا ہی آپ مطلب برکتیں اور بہاریں لوٹتے ہی رہتے ہیں. وقتاً فوقتاً ہمیں اطلاعات بھی ملتی رہتی ہیں, پتہ چلتا ہے عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ پھر مطلب مدینہ منورہ کی پاک فضاؤں میں ہیں, مکہ مکرمہ میں ہیں. تو ایک سلسلہ ریکارڈ ہوا تھا ہجرت رسول اللہ کی, پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی, اور جو آپ کا جو روٹ تھا الحمدللہ, تو جہاں جہاں آپ وقتاً فوقتاً آپ نے جو ہے جن جگہوں کو گویا کے وقت عطا فرمایا تھا, برکت عطا فرمائی تھی, جن کو بخشش عطا فرمائی تھی, وہاں الحمدللہ نمایاں جو مقامات تھے ان پر یہ سلسلہ جا کر ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری اور ان کے ساتھ جو اسلام بھائی تھے ریکارڈنگ کا سلسلہ رہا. اسی دوران جو ہے ایک مقام تھا ابیار ماشی، ماشاءاللہ یہ مطلب یعنی نام بھی بالکل نام بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہے، ان نون سا بھی ہے، اور جو اس مقام پر بھی کچھ جو بڑے مطلب جو ہے وہ راز سیکرٹس، ہم سیکرٹس جو ہیں وہ سیکرٹس دکھانے جا رہے ہیں ادنان بھائی. اچھا جی بالکل. تو یہ جگہ پر کچھ تحریریں بھی سیکرٹس تھیں، کچھ ان سیکرٹس کی طرف گئے ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری، اور سلسلہ تھا ہجرت رسول اللہ کی. اس کا ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو دیکھیے عرش شریف کی پر فضاؤں، پر نور، پر کیف فضاؤں سے ایک مدنی گلدستہ. بہار الماشی بھی لکھا ہے اور ابیار الماشی بھی سے کہا جاتا ہے. سارے سور سے مدینہ منورہ کا سفر 10 دن میں طے ہوا تھا، اور دوران سفر کیسے کیسے معجزات کا ظہور بھی ہوتا رہا. ابیار الماشی پر بھی ایک زبردست یادگار موجود ہے، وہ کیا ہے آپ کو وہاں جا کر دکھائیں گے. ایک اور بڑی پیاری بات ایک اسلامی بھائی نے بتائی جو تاریخ پر بڑا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کہیں بھی گزرے ہیں، تشریف لائے ہیں، اس جگہ سبزہ ضرور ہے. آپ دیکھیں اس پورے ایریا میں یہاں دور دور آپ کو سبزہ نہیں دکھائے گا، اور اس طرح آپ دیکھیں کہ سبزہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم نے کس طرح جانا ہے؟ اس پہاڑ تک جانا ہے. بڑا مشکل راستہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا دیکھ بھال کے اترنا ہے. اس علاقے کے بارے میں جنات کا مشہور ہے، پتھروں پر عربی عبارتیں ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے قرآن پاک ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات نے لکھا ہو. تقریباً پتھروں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، بہت سارے پتھروں پر بہت ساری عبارت لکھی ہوئی. دیکھیں نا یہ تقریباً پتھروں پہ لکھا. جی جی استغفر اللہ کتنا بات ہے. دیکھیں یہ بات ہے بالکل صحیح آپ فرما رہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور کا قرآن تھا اس کا رسم الخط بھی یہ رسم الخط ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پتھر پر یا ہر کچھ دوسرے پتھر پر حضرت عمر کا نام بہت زیادہ واضح ہے. یا اللہ محمد الحمدللہ ابراہیم بربی. مجھے سچی بات اپنی فیلنگ شیئر کر رہا ہوں، مجھے یہ جنات کا کام لگتا ہے. قرون اولا کے دور پر جو ہے نا یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں. اب یہ قرآن کی آیات ہیں، کچھ وظائف ہیں یا کچھ مکتوب ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی خردرا ہے، کسی نے کھود کے لکھا ہے، کہیں سے بھی یہ فیل نہیں ہو رہا. اب اللہ کا نام تو نظر آ رہا ہے، اور باقی کیا لکھا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ صحابہ نے یہ آیتیں لکھی یا یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں بھی کہ نہیں. کہیں اللہ کا نام نظر آتا ہے، کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نظر آتا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جنات نے یہ لکھا ہے، رب بہتر جانتا ہے. لیکن یقیناً یہ ایک ایسا تاریخی مقام ہے، اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے جس کو دیکھنا ضرور چاہیے. ایسا مطلب جو ہے وہ مقام تھا، اور عبدالحبیب بھائی نے اس میں ایک جو فیلنگ شیئر کی ہے کہ مجھے جو ہے نا یہاں وہاں کھڑے ہو کے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، یہ مطلب جنات کا کام لگ رہا ہے. تو رات رات پہلے بھی دیکھا پتھروں پر تو فیلنگ نہیں ہو رہی، خدا ہوا ہے بلکہ لکھا ہوا ہے. بالکل دیکھو روشنائی سے لکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے. اب جو لکھا جاتا ہے تو وہ کھردرا نہیں ہوتا، وہ مطلب ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے آپ ہاتھ پھیریں گے تو وہ کاغذ کا ہی ہاتھ مطلب جو ہے نا اس طرح مطلب جنات کا کام ہی ہوگا. واللہ عالم بھالر. رات کے اس پہر ہم آپ کو بالکل آپ گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہمت رکھیے، مضبوطی رکھیے. ہم الحمدللہ ابھی عدنان بھائی سے دلائل الخیرات اور صاحب دلائل الخیرات کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ عزوجل. جی عدنان بھائی، دلائل الخیرات شریف کا ایک سلسلہ مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا تھا، یہ کون کرتا تھا یہ بعد میں بتاتا ہوں، اور اس کا نام تھا فیضان دلائل الخیرات شریف. تو دلائل الخیرات شریف کے حوالے سے جو آپ کچھ تیار کر کے لائے تھے. جی دلائل الخیرات شریف جو کتاب ہے جی شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکھا محمد بن سلیمان جی محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ وہ ہستی ہیں کہ 77 ایئرز 70 سال کے بعد جب آپ کی قبر کھلی اچھا تو آپ کا جسم اقدس ویسے کا ویسے بھی سبحان اللہ. کتنی پیاری بات بتائی کہ 77 سال بعد جب آپ کی قبر انور کھلی تو آپ کا جسم مبارک ویسے ہی تھا. تو بالکل نہ گھبرائیں, بالکل نہ ڈریں, کسی سے نہ ڈریں. الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے, اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل قبر میں بھی نہیں گھبرائیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو یہ محمد بن سلیمان جزولی کا وہ جو مشہور واقعہ بھی ہے درود پاک والا. آپ نے کتاب جو لکھی اس کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو سخت پیاس کا عالم تھا, جنگل میں جا رہے تھے, پیاس لگی ہوئی تھی, اب پانی کی تلاش میں تھے کہ پانی ملے تو کیسے ملے. کچھ دور جاتے ہیں تو آپ کو ایک کنواں دکھائی دیتا ہے. اب جب کنویں کے قریب پہنچتے ہیں تو اندر دیکھتے ہیں تو ڈول اور رسی موجود نہیں ہوتی. اچھا, اور پانی بہت نیچے ہوتا ہے. کنویں سے پانی نکالنے کے لیے چاہے ڈول اور رسی وغیرہ, رسی ہوگی ڈول ہوگا تو پھر کھینچ کے نکال نہیں نکالا جائے. لیکن وہاں کی دونوں چیزیں موجود نہیں تھیں. آپ پریشانی کے عالم میں بچپن میں تھے کہ کیا کروں. کچھ دیر گزرتی ہے, ایک چھوٹی بچی وہاں پر حاضر ہوتی ہے, پوچھتی ہے بابا جان آپ کیوں پریشان ہیں, کوئی کام؟ تو کہا بیٹی پیاس لگی ہے اور پانی پینا ہے, لیکن کنویں کا پانی بہت نیچے ہے اور پانی پیوں تو کیسے پیوں, ڈول بھی نہیں ہے, رسی بھی نہیں ہے. تو بچی بولتی ہے فقط اتنی سی بات ہے, کہیں آپ شیخ سلیمان جزولی تو نہیں, محمد جزولی سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ, کہ جن کی ولایت کے ڈنکے دنیا میں بج رہے ہیں. تو پھر وہ بچی کیا کرتی ہے, کنویں کے پاس پہنچتی ہے, اپنا لعاب اس کنویں میں ڈالتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کنویں کا پانی باہر ابلنا شروع کر دیتا. اچھا واہ, کنویں کا پانی بہت نیچے تھا لیکن اس بچی نے اپنا لعاب ڈالا اور دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا اور تہ سے جو ہے کنویں کی جو دیواریں تھیں اس سے باہر ابلنا شروع کر دی. سبحان اللہ. تو سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ حیران, پوچھا ہے بچی تیرا ایسا کیا عمل, عمل کیا ہے, آپ ایسا کیا عمل کرتی ہیں کہ آپ نے اپنا لعاب ڈالا اور پانی باہر نکل آیا؟ تو کہا بس معاملہ یہ ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوں. اور یہی سبب تھا پھر آپ نے مطلب جو ہے وہ دار الخیرات شریف لکھی, اس میں درود پاک نقل کیے اور اب بھی برکتوں کا حامل یہ دار الخیرات شریف ہے اور علماء کرام اس کو پڑھنے کا اور مطلب جو ہے اس کا بھی بڑا خوبصورت سلسلہ ہے, حفظ کے طور پر مطلب جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ جو تھا یہ شہزادے حضور نے کیا تھا. اللہ اللہ کیا بات جی. اب یہ آپ بتائیے چھوٹے نے کیا تھا یا بڑے شہزادے نے؟ یہ چھوٹے شہزادے شہزادے بلال. اچھا ماشاء اللہ, کامران بھائی تو ہر سوال کا پہلے فوراً اشارے بھی نہیں مانگ رہے اور جلدی جلدی جواب دے رہے ہیں ماشاء اللہ. جی ہاں, چھوٹے شہزادے نے کیا تھا الحمدللہ, شہزادہ اتار الحاج بلال رضا اتاری المدنی نے. اور آپ نے آپ کے جو اس سلسلے کا ہم نے ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ تیار کیا جس میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فضائل بیان فرمائے ہیں. تو دیکھتے ہیں دلائل الخیرات, فیضان دلائل الخیرات کا یہ خوبصورت سا گلدستہ جس میں ہیں شہزادہ اتار کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی پھول. چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. دلائل الخیرات شریف کے دوسرے حزب میں جو درود پاک ہیں, اللہم صلی علی صاحب الآیات, اے اللہ صاحب آیات پر رحمت نازل فرما. صاحب الآیات, آیات جمع ہے آیت کی اور اس کا معنی ہے علامت. اس کی مراد میں دو احتمال ہیں. نمبر ایک, ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامت ہے, مثلا معجزات, ارحاسات, اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہونے والے خوارق, کتب سابقہ کی خبریں وغیرہ. قرآنی آیات بھی معجزات میں داخل ہیں. قرآن پاک تمام کا تمام آیات ہے کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی صداقت کی دلیل ہے. اس کے اجزاء بھی آیات ہیں اور نبوت کی علامات ہیں کیونکہ ہر سورت کے ساتھ منکرین کو چیلنج کیا گیا ہے. مختصر ترین سورہ یعنی سورہ کوثر بھی سورت ہے جو تین آیات پر مشتمل ہے. نمبر دو، آیات سے مراد صرف قرآنی آیات ہوں کیونکہ ان کی شان عظیم ہے اور وہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی باقی ہیں اور باقی رہیں گی. صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی صاحب خوارق. اے اللہ، خلاف عادت امور معجزات والے نبی پر رحمت نازل فرما. دوسری بات، خوارق عادات امور کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت اور فضیلت و جلالت کے ساتھ مختص فرمایا، اور اس کی دلیل آپ کی ذات اقدس کا وہ خدا داد خصوصی جمال و کمال ہے جس کی زیارت سے آپ کی سچائی کا پتہ چل جاتا ہے، اور اللہ تعالی کی عطا کردہ عظمت اخلاق، حسن خصائل، اور آپ کا اس زمانے میں تشریف لانا ہے جس سے ایک عرصہ پہلے رسولان گرامی کی آمد منقطع ہو چکی تھی، لوگ ان کے زمانے سے دور تھے، ان کی تعلیمات فراموش کر چکے تھے، ان کی شریعتوں میں رد و بدل کر چکے تھے، اور مخلوق اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس نور کی محتاج تھی جو انہیں گمراہی اور حیرت کی تاریکی سے نکالے. اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً بندوں کی غلطیوں کے ازالے کے اسباب فرماتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اس طریقے کے عین مطابق تھی. اعلان نبوت سے پہلے اللہ جل مجدہو نے آپ کے ہاتھ پر خوارق ظاہر فرمائے جو آپ کی بعثت کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتے تھے. اعلان نبوت کے بعد معجزات عطا فرمائے، کتب سابقہ میں آپ کی بشارتیں دی گئیں، انبیاء کرام سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت و حمایت کا عہد لیا گیا، انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے اس بات کا عہد لیا، اس عہد کا امم سابقہ گزشتہ امتوں کی زبانوں اور کتابوں میں چرچا رہا، پھر کاہنوں نے آپ کی آمد کی خبریں دیں، ایسے حوادث ظاہر ہوئے جو لوگوں کو آپ کی جستجو پر ابھارتے تھے، کچھ لوگوں کو ایسی خوفناک خوابیں دکھائی گئیں جو آپ کی تشریف آوری کی طرف اشارہ کرتی تھیں اور ان کی تعبیر دریافت کرنے پر مجبور کرتی تھیں. اس تعبیر سے آپ کی آمد کا حال کھل جاتا تھا، غیبی آوازوں نے پے در پے آپ کی بشارتیں دی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ پوری کی پوری کائنات ایک زبان ہے جو آپ کی خبریں دے رہی ہے، اور ایک ایسا ہاتھ ہے جو آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی اور کیا ہو سکتا. عدنان بھی، نعت خواں اور شعر و شاعری، نعتیہ شاعری، منقبت، منقبتیں اور صلاۃ و سلام، ہے نا، یہ گویا کہ چولی دامن کا ایک محاورتن کہتے ہیں، بالکل یعنی ساتھ ہوتا ہے. تو موقع ملا ہے کبھی اشعار کی تکرار کا؟ اس میں فیضان اعلی حضرت جو ایک سلسلہ نعت میں موقع ملا ہے، الحمدللہ، میں فیضان اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جو سلسلہ براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا تھا، اس کا ایک مطلب یہ سیگمنٹ تھا، ایک مرحلہ تھا ذوق نعت، اس میں موقع ملا تھا مدنی اشعار کی تکرار کا. تو مدنی اشعار کی تکرار کے حوالے سے بہت سارے اشعار یاد ہوں گے آپ کو، بہت سارے اشعار یاد ہیں. تو اس کا مطلب یعنی کہ ایک سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک فن ہوتا ہے نا، کہ آخری جو وہ آخری جو الفاظ یا حرف آئے گا جی، اس سے شعر پڑھنا ہوتا، اس سے ابتدا کرنی ہوتی. یہ پہلا مطلب تو جو شعر ویسے ہی مطلب پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد مطلب اب ہر آنے والا شعر جو ہوگا وہ آخری حرف لیں گے، اس حرف سے لفظ بنائیں گے جی، اور وہ لفظ سب سے ابتدا میں آنا چاہیے. جی ہاں، شروع میں آنا چاہیے. وہ اس کو غالباً بیت بازی بھی کہا جاتا ہے، بیت بازی عام طور پر مطلب، اور مدنی اشعار کی تکرار ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. تو مدنی اشعار کی جو تکرار تھی نا، ایک بڑی خوبصورت ہوئی ہے، بڑی یادگار ہے. وہ عید کے ایام میں ہوئی ہے، لیکن یادگار لمحات ہیں، یادگار لمحات میں ہی ہم یادگار چیزیں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عید کے دنوں میں، عید کے ایام میں نگران شورا، اچھا الحمدللہ جلوہ فرما ہے، اشعار کی تکرار ہے اور نگران شورا بھی اشعار مطلب پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلا شعر جو ہے وہ نگران پاکستان انسانی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے دیا، اور اس مدنی گلدستے میں اور کیا کیا ہے میں سب بتا دوں گا. تو پھر جی بتانے کے بجائے ہم دکھا دیتے ہیں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ، مدنی اشعار کی تکرار. مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نکاح کرے یار کی کرم، فاصلوں کو تکلوں پہ ہم سے اگر ہمیں بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے یہ بھائی میں نے کام کر لیا، آپ لوگ سنبھال لیں، یہی بولے سدرا والے چمنے نعت خواہ اسلامی بھائی بھی نثر میں سنائے تو پھر تو درد ہونا دیر ہو جائے گی، دیر بھی ہو جائے گی، آپ کو اس میں نقصان ہوگا، کیوں کہ جب یہ طرز شروع کریں گے تو ہمیں اس کا آخری پتہ پتہ چل جائے گا کیا ہے، بہت ٹائم تب تک ہم کو پتہ چل جائے گا، اس کا بھی اپنا مزہ ہے، آپ پرو بھی بتاتے جا رہے ہیں سارا کام کرتے جا رہے ہیں، مجھے آپ کو ہمارے لیے کرنا ہے نا، توحفہ تو بتایا نا کیا ہوگا، جتانا تو ہے لیکن توحفہ بھی بتا چلے، پانچ مقابلے کر تو لیں، توحفے پہ نظر رکھیے آپ نے، نتیجے پہ تو نظر رکھیں آپ، چلو بھائی ابھی ہمارے باپو تو میدان میں آئی نہیں ہے، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے اوپر کے، وہ ٹائم مل گئے نا بہت سارے ہیں، آج شاید آپ امپائر ہیں مطلب وہ منصف ہیں، نہیں وہی وہی یہی والے، یہی بولے تھے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے سالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، یک نے یک بنایا، سبحان اللہ، الف الف الف، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، سبحان اللہ، یا شرا کی بار کے مرضی، ادھر جو سامنے آدمی نے یہ بھی کچھ ہو جائے، کچھ عبد الحبیب بھائی والی ٹیم میں کچھ، یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے، یہ آپ کے لیے شعرت کرائے، یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں، ذرا زور سے سب مل کر تو کہنا کیا کہیں گے، عبد الحبیب بھائی اگر ادھر بھی ہو جائے نا، نگرانی شورا کی ٹیم میں کون ہے، ایسا نہیں کرے، ادھر ہو جائیں گے، دعوت اسلامی میں تقسیم منع ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ہر شیر پہ سبحان اللہ زور سے کہیں گے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، نون نہیں ناما یتار میں کوئی نہیں کی، فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا، یارب یارب دا کہے آمین آمین، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، ہو یا تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو، ثنا مقصود ہے عرض غرض کیا، غرض کا آپ تو کافل ہے آغوش، پانچ منٹ ہو گئے، پانچ منٹ عمر رضا ان ابھی پانچ منٹ ہو گئے، یہ مقابلہ اس وقت ایک ایک سے، ایک کوئی ایک چیز ایسی رکھ لینا کہ ایک مقابلہ بھی ٹائی نہ ہو نا، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ میں جب جو تین اور جیت جائیں گے نا تو وہ پانچ راؤنڈ میں تو ترکیب بنا لیں گے، ضروری تو جیتنا تو ہم نہیں ہے نا، جتنا ہی تو مقصد نہیں ہونا، کیسے بنے گی وہ ہم کر لیں گے، تاکہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی دو اشعار ظاہر ہے آپ بھی مطلب چاہ رہے ہوں گے، چلیے دو اشعار آپ بھی پڑھ دیجئے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، کچھ کالز بھی لیں گے، دو اشعار سنائیے نا شریف کے، صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، پردا اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. کچھ کال سے دیجیے انشاءاللہ عز و جل پھر سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الرشید اتاری مونٹریال کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کے یادگار لمحات بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے. میں اس پروگرام کو پابندی کے ساتھ دیکھتا ہوں. اس میں جو مدنی گلدستے دکھائے جاتے ہیں انہیں دیکھ کر بیتے دنوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. پروگرام بھی خوبصورت اور اس کو پیش کرنے والے سرفراز باپو اپنی خوبصورت باتوں سے اس پروگرام کو چار چاند لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور مدنی چینل کو سدا شاد و آباد رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مونٹریال کینیڈا سے آپ نے کال کی تھی. ایک مدنی التجا قبول فرما لیجئے پروگرام کے بجائے سلسلہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں. عدنان بھی آپ بھی نیت فرما لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہم پروگرام کو آئندہ سے سلسلہ کہیں گے. جی مزید کالز ہوں تو دے دیجئے. ممکن ہو تو 2010 میں جو اجتماع پاک ہوا تھا صحرا مدینہ باب المدینہ میں, اس میں جو جنید شیخ بھائی کی مدنی بہار دکھائی گئی تھی اور جو انداز تھا اس وقت مدنی بہار بیان کرنے کا امیر اہل سنت کا, ممکن ہو تو وہ دکھا دیجیے گا. جزاک اللہ خیرا اجرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاء اللہ عز و جل. جی مزید کالز. میں عبدالسلام اختاری عرض یہ کہ وہ منظر دکھا دیجیے جو پچھلے دو سال آگے دو سال پہلے جو عید کے دوسرے دن نگران شورا کا ایک سلسلہ ہوا تھا فیس ٹو فیس, بڑا دلچسپ سوالات تھے اور بہت ہی علم سے پر نگران شورا کا جواب تھا. آپ سرجے کہ وہ سلسلہ کا وہ حصہ فیس ٹو فیس کا کچھ مناظر دکھا دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین انشاءاللہ عز و جل. فیس ٹو فیس یہ بڑا مقبول سلسلہ ہے, اس کو بھی انشاءاللہ مدنی گلدستے نکالیں گے ہم اور آن ایئر کرنے کی کوشش کریں گے. اگر مزید کالز ہیں تو دے دیں پھر ہم انشاءاللہ ان فرمائشوں کی طرف جو آپ کالز کر رہے ہیں وہ بھی ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ بتائیے, میں اڑو شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے عبرت ناک خبریں کی جھلکیاں دکھا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی منع نے عبرت ناک خبروں کی فرمائش کی ہے جو ہر اتوار کو نگران شورا کا ایک سلسلہ تھا اور یہ آپ بہت چھوٹے ہیں ماشاءاللہ, لیکن یہ سلسلہ بھی بہت زبردست ہوا کرتا تھا. ایک ہمیں کال جو ہے پچھلے سلسلے میں موصول ہوئی تھی جس میں اجتماع ذکر و ناد کی فرمائش کی گئی تھی, تو وہ کال بھی چلا دیجئے. اس کے ساتھ ساتھ مدنی گلدستہ بھی پیش خدمت ہے. اجتماع ذکر و ناد میں پڑھے جانے والے کلام کا کال بھی سنتے ہیں اور پھر کلام بھی سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں حسین اتاری, اٹک سے عرض کر رہا ہوں. میں نے ابھی جو لائیو پروگرام آ رہا ہے اس کے لیے ایک فرمائش کرنی تھی کہ ایک سلسلہ کا ذکر و نعت جس میں نگران شورا اپنے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں اور نعتیں پیش کرتے ہیں 278 278 نمبر سلسلہ, اس کے کچھ جو حصے ہیں وہ ابھی لائیو پروگرام میں نشر دوبارہ کر دیے ہیں. یہ میری فرمائش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ جی, تیار ہے ہمارا مدنی گلدستہ. مدنی گلدستے کی جانب چلتے ہیں. تصور میں ہی ہے, لیکن کوئی بھی وسوسہ رکاوٹ نہ بنے, کیونکہ فوراً یہ شعر یاد آ جانا چاہیے, میں دور ہوں آقا تم تو ہو میرے پاس. تصورات اور تو ہم تو عجیب لوگ ہیں یار, ہمیں تو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ کچھ گھڑیا تصور مدینہ میں گزر جاتی, کچھ گھڑیا ارے اس میں کیا لگتا ہے, کچھ گھڑیا تصور مصطفیٰ باندھنے کی کوشش کرتے, بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے, یقیناً بل یقین محبوب کی شان یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. پکارنے کی دیر ہے, فریاد کرنے کی دیر ہے, التجائے کرنے کی دیر ہے, تصور کرنے کی دیر ہے کہ لب واہ ہے لب واہ آکے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ مدنی چینل کے یادگار لمحات میں ہم بالخصوص یہ چیز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مدنی چینل کی جو مدنی بہاریں ہیں, الحمدللہ مدنی چینل کی مدنی بہاریں ہر طرف ہیں, یہاں تک کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا تو اس کے تو وارے نیارے ہو گئے, یہاں تک کہ ابھی وہ کس طرف جا رہا تھا اب وہ جب مدنی ماحول سے وابستہ ہوا تو اس کی کیا شان ہو گئی. یہاں تک کہ ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ رکن شورا حاجی اظہر کا ہے اور یہ سلسلہ جو ہے بدھ کے دن مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا تھا, مدنی انقلاب. مدنی انقلاب بڑا زبردست قسم کا سلسلہ رہا جس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی مدنی بہاریں تھیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکتوں سے جو قلب تبدیل ہوئے، جو انقلاب برپا ہوا۔ تو رکن شورا حاجی اظہر اتاری، امیر اہل سنت، آپ کیا بتا رہے تھے؟ میں نے کہا تھا کہ امیر اہل سنت کو آپ امیر اہل سنت نے آپ کو لقب دیا ہے ابوالبیان، ابوالبیان کا، ابوالبیان کا لقب دیا امیر اہل سنت نے ہمارے رکن شورا کو۔ اور رکن شورا کس طرح دعوت اسلامی سے منسلک ہوئے، وابستہ ہوئے، سلسلہ مدنی انقلاب میں کچھ انہوں نے تفصیل بتائی تھی، آئیے آپ کو بھی وہ تفصیل سناتے ہیں۔ کسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا، دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا، دیکھو۔ میرا تعلق پنجاب پاکستان کے ایک راجپوت گھرانے سے ہے۔ بچپن میں اگرچہ گھر میں والد صاحب کو، والدہ کو نماز و شریعت پر عمل کرتے دیکھا، لیکن اسکول میں، محلے میں کچھ دوستوں کے ساتھ ایسے روابط بنے، کوئی ایسے تعلقات بن گئے۔ اسکول لائف میں ہی ضلع ننکانہ میں، پہلے ضلع شیخوپورہ تھا، یہ وہاں ہائی اسکول میں ہماری جو تعلیم رہی، تو وہ دور تھا جب جوانی کا آغاز ہوا۔ تو اسکول لائف میں ہی کچھ دوست ایسے مل گئے کہ جن کے ساتھ اسکول سے بھاگ کر فلمیں دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، اور نت نئی فلمیں، نت نئے ڈرامے، گانے، اور پھر جیسے آگے کالج لائف شروع ہوئی تو وہاں سے میں شیخوپورہ سے راولپنڈی کالج میں پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں ایس ایس سی میں داخلہ لیا، اسٹیٹ میتھ اکنامکس کے ساتھ پڑھنے لگے، لیکن وہاں بھی کچھ اچھے دوست میسر نہ آ سکے، اور وہاں جا کر کچھ اور زیادہ کالج لائف تھی، کھل گئے، اور پھر جو ہے وہ روک تو کم ہو گئی۔ اس میں یہ ہوا کہ بے باکی بڑھتی چلی گئی، گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے گئے، نت نئے فیشن، نت نئے گناہوں کے معاملات، اس میں ڈوبتے چلے گئے۔ جیدر بھائی، بچپن میں اسکول لیول پہ مطلب لڑکوں سے لڑائی جھگڑا، چونکہ میں عمر میں بڑا تھا، میرے سے جو کئی دفعہ لڑائی جھگڑا ہوتا آپس میں، جو بچپن میں بھائیوں کا دوستوں سے ہو جاتا ہے، لیکن جلد ہی صلح کی طرح بھی آ جاتے۔ لیکن جب کالج لائف میں آئے، راولپنڈی شفٹ ہوئے، تو ان کی زندگی میں تھوڑا چینج آیا، سوسائٹی اچھی نہیں ملی، اس میں جا کے یہ فلم اور اسٹوڈنٹ یونین میں رہے، پھر لڑائی جھگڑا، مطلب ان کا بڑا اکبر بھائی کا فیوریٹ جو پلے تھا وہ تھا کرکٹ، اس کے علاوہ فٹ بال بھی پلے کرتے۔ اظہر بھائی جو ہمارے یہ ٹیم کے یہ آل راؤنڈر، یہ اسے مطلب کہتے ہیں کہ فاسٹ بالر تھے اور یہ بیٹس مین بھی ساتھ تھے۔ شاید اس میں ایک نفسیاتی طور پر بھی اثرات ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے پنجاب میں یا دیگر علاقوں میں بھی ہوں گے، وہاں جا کر ایسے دوستوں میں پھر ایسے لڑائی جھگڑوں میں پڑ گئے کہ ہر وقت یوں سمجھے کہ مار دینے یا مر جانے کے معاملات میں آ گئے۔ کئی دفعہ لڑائی جھگڑوں میں جو وہ مار دھاڑ بھی، اور یہ ایک اپنا جیسے ایک شغل بن جاتا ہے، اس میں مزہ آتا تھا کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے میں، کسی کے ساتھ ٹھڈا کرنے میں، اپنے دوستوں میں نکل جانا، بلا وجہ کسی کو جا کے جو وہ چھیڑ دینا، کسی کو مار دینا، بعض اوقات کالج کے باہر نکلنا، سٹائک کرنے میں مزہ آتا تھا، مار دھار کرنے میں، کسی کا موٹر سائیکل چھین لیا، ٹائر جلا دیے، روڈ بلاک کر دی، اس طرح کے معاملات میں جب وہ بے باکی جیسے بڑھتی چلی جائے۔ عدنان بھی، اب ایک اور سوال، تیسرا سوال ہے آج کا، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ اشارے بھی لے سکتے ہیں، اشارے لے لیا کریں تو یہ مدنی کسوٹی کا سب کچھ انداز بن جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کو آتا بھی ہو۔ تو مدنی چینل کے وہ کون سے سلسلے ہیں جو مطلب متواتر، جو جب سے شروع ہوا سمجھ لیں مدنی چینل، یا مطلب اس کے کچھ عرصے کے بعد سے جو متواتر، کچھ کچھ وقفے آئے ہوں گے لیکن یہ کہ کنٹینیو ہے, کچھ ہے نظر میں؟ الحمدللہ, سب سے پہلے تو سلسلہ امیر اہل سنت جو مدنی مذاکرہ ہے, سبحان اللہ, تو بات ہی کیا بات ہے, مدنی مذاکروں کی تو کیا بات ہے, کی اصلاح ہوئی ہے. جی, فنکار آئے الحمدللہ, گناہوں سے تائب ہوئے اور آج ان کی داڑیاں ہیں, کیا بات ہے, آج ان کے سر پر امام شریف ہیں, مدنی حلیے میں اندر نظر آتے ہیں, دکھائی دیتے ہیں کہ یقیناً یہ مدنی انقلاب ہے اور فیضان امیر اہل سنت, فیضان امیر اہل سنت جاری رہے گا انشاءاللہ. ایک نگاہ پڑی تو قلب میں تبدیلی آ گئی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا, اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اچھا, جو الحمدللہ ہفتے میں پانچ دن ہوتا ہے, جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, یہ براہ راست مطلب, اور اس میں الحمدللہ مبلغ بھی ہوتے ہیں, مدنی پھول ہوتے ہیں, مبلغ ہے, ناخوان سلسلہ ہوتا ہے, صبح صبح آپ کی پر کیف ہو جاتی ہے, مطلب جو ہے برکتوں بھری ہو جاتی ہے, صبح صبح جو ہے قرآن پاک کی تلاوت, قرآن پاک کی تلاوت. اور یہ مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی چینل ہی مطلب جو ہے وہ لگایا کریں, مدنی چینل ہی مطلب اپنے گھروں میں آن رکھیں, مدنی چینل ہی سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ عز و جل ذکر کر دیا ہے انہوں نے کھلے آنکھ صلی اللہ کا, تو جو پہلا ایپیسوڈ تھا, جو پہلا مطلب سلسلہ تھا, وہ ہمارے پاس مدنی گلدستے کی صورت میں اس کا کچھ حصہ, کچھ جھلکیاں, جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین اتاری مدذل العالی بھی شامل ہوئے. تو ابھی چلتے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کا جو پہلا ایپیسوڈ تھا. دیکھیے گا, آٹھ سال پہلے مدنی چینل کی اسکرین کم و بیش تھا کیسی ہوا کرتی تھی اور کیسا انداز تھا, اور یہ ہے سلسلہ کھلے آنکھ کا مدنی گلدستہ, جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس کا. جی, ہماری یہ نیت ہے, ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ مثبت تبدیلی بھی آپ کے اندر پیدا ہو, اور آپ کو یہ مثبت تبدیلی بھی مبارک ہو. یہی آج کا ہمارا مین مدنی پھول ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, مگر مثبت سمت میں, آخرت کی تیاری کی طرف. آج منتظر ہوں گے یقیناً آپ کہ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں, اور الحمدللہ مہمان بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, جو مہمان اسلامی بھائی ہیں, تو ان سے بھی میں آپ کا تعارف کراؤں گا, لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو, کیونکہ تھوڑا سا تجسس اچھا ہوتا ہے. قاری صاحب بھی ہیں, پہلے ہم قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں, اور الحمدللہ تلاوت کلام پاک سے ہم آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, صدق الله العظيم. اگرچہ ابھی آپ کے لیے انجانے ہیں, مگر در حقیقت جانے پہچانے ہیں. کون ہیں؟ بتاتا ہوں. رکن شورا ہیں, مسرت ہو رہی ہے نا, وکیل اتار بھی ہیں. میری مراد نگران کابینہ جو ہمارے ہیں اور حاجی حاجی صاحب سے ہے, اور الحمدللہ یہ سب مرحبا صد مرحبا ہمارے سلسلے میں آپ کی آمد. کیسا محسوس کر رہے ہیں بحیثیت مہمان آپ یہاں تشریف لا کر؟ سر وہ مہمان تو آپ فرما رہے ہیں, لیکن در حقیقت دعوت اسلامی کے ماحول میں مطلب مہمان میزبان ہوتے نہیں ہیں, سارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں الحمدللہ. تو یوں مطلب ایک اسلامی بھائی کی حیثیت سے حاضر ہو گئے. باقی جیسا بھی انشاءاللہ سلسلہ چلے گا, ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں, انشاءاللہ ان کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں, بالکل ہمارے سلسلے کا اختتامی وقت ہے. عدنان بھائی مرحبا, شکریہ, جزاک اللہ خیر, آپ تشریف لائے, نعتیں بھی آپ نے سنی اور نعتیں بھی آپ نے پڑھی اور سنی بھی, اور بہت یہ سلسلہ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے. مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, آپ بھی کالز کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ اپنی فرمائشیں ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کو ابھی اختتام پر ایک خوبصورت سا کلام دکھائیں گے جس کے اندر ایک میسج بھی ہے, جس میں الحمدللہ ہماری تربیت بھی ہے. ایک بہت خوبصورت سا کلام جو شہزادہ اطال الحاج بلال عطاری المدنی نے پڑھا, اور وہ ہم آپ کو سنائیں گے, اور آپ سے ابھی اجازت لیں گے. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا, ہمیں کالز کرتے رہیے, اپنی فرمائشیں نوٹ کرواتے رہیے. ہم اس ہفتے کے دوران بھی انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں پر کام کریں گے, مدنی گلدستے نکالیں گے اور اگلے سلسلے میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی دیکھتے ہیں ایک خوبصورت سا کلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز نور ہے, خشوع و خضوع کے ساتھ دو رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز, دربار تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے. نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی, ایک گناہ مٹایا جاتا اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. عزت کے ساتھ نوری لباس زیورا سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز, جنت میں نرم نرم بچھونے کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز, خدمت میں تمہاری کریں حور عدد کے ساتھ رتبہ بڑا نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے, نمازی خیر میں رات گزارتا ہے. خوشبو میں جب بتائیے بھائیو نماز, رحمت کی شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ٹھنڈی ہوا چلا رب عز و جل کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں. سب کچھ تمہیں دکھائے گی اے بات